الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندراب سهلا بجول بهدى توب الرجل تلدو بانغو on calminama on juurama almudel mun Ousmane Jammalik arti en jangtuno on siratul mustafa sallallahu alaihi wasallam biye sallallahu alaihi wasallam yo hew ko julata e makko hajuma humto bernama welliro bakarma yafe hunuko ma ura sadad jangtomo alla mantuma kadi labi sappo alla juule ma labi sappo fiti alla ne mantuma la ilaha illa allah e Allah e nda ko yidal Mustafa anodirani mu ya Muhammad ya ayyuhan nabi biida ada teddinimo adi yidi lenyol makko ada horsinibe ada fodanibe yafuya dum wadi o woyi ndeysan o woyi ya rabbi ummati o wi goyan do neddo ndeysan soxla mum o mu yidan ma aljanna omo hulan ma jeyngul on lorlatama on nyamata mbuduma on tajjarama on wujjantama ndeysan koko tuba ko wi ko tan enen ndalikino ko tuba ko wi o iso Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurno maus reglu problemaji adun di fof taw omo wadane wer kafe en ciwa gaynu taw so gagnuma settime gonga ma dum fiti ko gonga kanko wi sallallahu alaihi wasallam gotey mon gonginta ha yidano bandum ko yidani hore mum ko kedede hadiso gotey men so gongdini ngal timmara haw yidana bandi ko ndeysan ko yidani hore makko ko o yidani bandi ko aljanna o yidna dum jeyngol o mu yidan dum jawdi o mu yidon cialal o mu yidan yo suru o mu yidi yo few o mu yidi yo ur ko ni juldo wat ndesan so hotini horam ko hotina bandiko so nyami o nyammina bandiko nela sallallahu alaihi wasallam yi sa defi ndiyam fayande beydu ha hew ndokka hen koddiduma o isa o invitama haysa ko kolti ya ar o ga moni kinaka auto moni kinaka julbe ndesan ene jiddindir ene korsundir ene jokkundir ko non juldo wayar bandirabe sehilabe لقمان الحكيم ووسيم بيكو شغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كده يدو وسياج بندراء بسهلا بي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم ديسان لقمان هل كفتري أو يبيك هر شركين Allah tawdo takdo leedi asmanu o soxlaani ballal hay gor hor nyaago hay gor yo walle wana pibol wana lohol wana dacce wana bawwami wana burgal hay dara wa wadandem hay dara o mahra rendin Allah hay dara o reftini hen o shirk ko toñange mangu wallahi toñ o don ngani toñange foti kono ko toñaado on so Allah toñama toñange mum famdata bandiraabe sehilabe so jibril wulli leedi asman rendat bandiraabe sehilabe ngare kulen Allah قل كورفتينن او يا مجن جنادما علي ولا تقل لهما اف فتر كونغول هوروي جنادما بانديرابي سهيلابي شان عثمان بنودن دون انن كالا وصي لقمان يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم أبيم yenane moƴƴere walla bonande so woni nder hayre e niɓɓere e nder geej e nder jeeri e nder waala fof e toñange ma yiitu ɗum, so woni moƴƴere ma yiitu ɗum. Hayso dow asamanu wonno koko arata janngo ka ñawateɗo, aqimi sola, e ɓiyam ummo dow juul, e baaba e bandam e mawnam findin ɓiye yo juul, yo ɗofto Allah. So ɓiye ɗoftaki Allah, o fewani, o admani, o dañani ligge, o dañani paltu, o dañani place, sabu o sali ƴettude ko ɓuri towde makko, o sujjana Allah, o fewata. Hay so wiyama ko moƴƴo ko dokko ko cakkotot ko baɗo, so juulani haydara o dañani al ahdu alladhi baynana wa baynahum sala faman tarakaha faqad kafar, goppuɗo juul ubbitake julɓe. So ƴami ɓiyam mi rokkotamo, bandiraɓe sehilaɓe, holko reftini hen, wa mur bil ma'ruf, yayimir moƴƴere, ya had gueɗe pankare. Sa waɗi ɗum, o yinon ya muñ fitti ko baɗo ɗum fo ko lor heptoto ɗum. Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun, bandiraɓe sehilaɓe, en kaali sa jangi kamilaji capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi, sa wirdi wirduji temedere, baade tan a yamirani moƴƴere haɗani bonande, ma sikku koye jam gonɗa, a daɗi kono a daɗani, onon sababu a daɗani. So lepte gari naworto ko wuuro fof, malaikaji ne lepto e wuuro, ɓe mbiya galle kaari noon, ɓe mbi galle kaari noon ko poccino ko juulo ko birɗo ko cak, mi puɗɗorɗe ɗon, saabu o yi Allah ne waɗe Musanimo, o yi sunna ne waɗe Musanimo, ko ɗon fuɗɗorteɗo galle maɗo. Nela sallah sallam wayi kono yimɓe ne gone laana ni, ɓeen goni dow, ɓeen goni less, wonɓe less ɓe mbi sen juwi laana ka e gueɗal men heddiɓe dow ɓe galamen droit. Wonɓe lesɓe soɓe guitti leggal wona laana yuwat, wonɓe dowɓe soɓe nangani juuɗe ɓeeɗo ɓe mbaji ɓeeɗo kamɓe fof ɓe juwa wuuro ko noono e bandiraɓe sehillaɓe. O wi wasbir ala ma asabaka, sa wajima noon ma wiya ceernel almudel mbaɗi yimɓe, il nous embête, il passe tout le temps à parler, mais parler c'est pas comme ça la vie, c'est pas juste d'adorer, non, bon c'est pas comme ça. Goppe yimɓe pof ton tampini yimɓe bajali diftum bajali indi bajali goɗɗo fo ɗum bajo. Aduna ko saha ko saha, hen sa keɗɗa kolli, hen sajo keɗɗa bawɗi. Waji goto hanki mi yi vidéo omo haala ziyara, mi anda ko ceerno goto o wi ari, o wi rewɓe mbaɗa sappiwol, ɓe mbaɗa mesuji, o wi joɓɗo temedere jotto koye leydi, joɓɗo temedde jooɗo e 6, joɓɗo temedde mi anda o haali. Après o addi jimol e arab, way kono jimol mawludi ni o wone amde, yimɓe fof ji vidéo, o wone amde, omo ama ama cayimo ama omo jalkita diine. Hay goto wiyatamo haydara, kalifa makko so nangani junngo makko, so lepte gari enen fof naworte bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum no an bajotoɗo sa gatama, sa fiyama, wasbir, nela sallah sallam fiyama, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur wala tusa'ir khaddaka linnas. Saɗa haalde yimɓe hoto falo, soɓe kaldema hoto falo, hoto mawni kino, hoto ya aɗa jeysa, aɗa ñaaƴa, ɗum wona yahde juulɗo, dande ma yo famɗo yo wonde needi. Allah yiɗa on bassotoɗo, yiɗa jonnuɗo comci ene wasso, on jonnuɗo comci ma ha heeɓi kolɓule walla teppe, omo ñaaƴa, Allah haaldata e makko layde hullu jannat man jarra thawbahu huyala. On dasɗo comci en wonde ñaaƴol e guttu, o naata aljanna. Saɗa yaar no fewu, dande ma ustu, horo hel dande ma ha maykinɗa, horo ɓumto ha mbayano gorba yiiba jarlani bandiraɓe sehilaɓe. Yo Allah danu ɗiɗo jikkuji bonɗi. Hanki mi yi mi heɗima kadim nafram almudo, ene jalkira almudo la ilaha illallah. Mbata jangani Qur'an, mbata jangani tanzil, keɗe ɗen ko Allah haali. O yi hay goto to jalkita juulɗo, jalkita juulɗo, oɗon gandi jalkita juulɗo tan ko naafigi. Hol biɗo noon ko Allah wi noon, heɗo ko adi fof hakkunde naafigi e naafi, hakkunde juulɗo juulɗo, haɗam rutta to ay hojora to bandiraɓe sehilaɓe. Surtout tawba, ko holko Allah wi, almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wallahi ma jume, naafigi e naafigi koɓe aliyeji, koɓe sehilaɓe, koɓe bandiraɓe, kamɓe fof ɓe jiɗa Allah, ɓe jiɗa nela, ɓe jiɗa sunna nelaɗo, eɓe jamira bonande eɓe kaɗa moƴƴere ɓe jejjital allah yejjiteɓe ɓen ko fasiqueɓe. joni ceerno sa hokku allah haala e julɓe muminin walmuminuna walmuminatu baduhum auliyau bad, julɗo juli ko alliyeji alliance ko fedde ko arme goto ko goomu gotoru, kamɓe fo eɓe jiɗodir eɓe jamira moƴƴere kaɗa bonande la ilaha illallah. yi an ñohɗo julɗo onon jalkilɗo julɗo onon jalkilɗamo mbira a wawa arab, ɗum noon ko jikku julɗo. nelaɗo sallallah sallam ari wi hadis hadis o wiyama ene waɗi loore, kono won wiimo omo selli on janguɗo gandal pour o yuwa sernaɓe walla o dugdayi fuyɓe ɗayɓe o urnota ko urgol jeygol gandal makko o jangguita omo yuwa yimɓe omo dugde ga omo jangto ga, ɓe mbi on ɗon o urnota ko urgol aljanna on ɗon baɗɗo. ɗum noon tawko ɗum woni gandal makko la ilaha illallah, yo allah dandel jeygol. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مؤمنون بينهم قمتم ديسان biɗen eɓe jiɗdir eɓe jokkodiri eɓe jamira moƴƴere eɓe kaɗa bonande eɓe juula eɓe cakkowo eɓe ɗofti allah e nalaɗo. allah wi ya ayyuha alladina amanu la yaskhar qawmu min qawm, hay goto oto jalkir goɗɗo o, ko allah wi noon ɓe noon ɗofti allah ɓe jaltirta julɓe bandiraɓe sehilaɓe. holko allah fodere ɓeɗo ceerno ousmane ulaika sayarhamuhum llah, ma allah yurmoɓe inna llaha azizun hakim la ilaha illallah. ceerno ousmane e ndeɗo simore kadi tawba kadi holko hol jalkitnoɓe julɓe ɓeɗo ko nafigue ɓe jalkiti julɓe cakki ɓe mbi ɓeɗo allah sohlani sadaka mono sa addi ko heewi ɓe mbiyama ko yengu sa addi seeɗa ɓe jalkitma ma allah sohlani gadduɗa ko holko allah wiya mabɓe الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أدجلك رجل به mo segnoroɓe ko fasiki mbiɗa ko a gonɗinta ɗum puɗɗiɗen yewtere men a gonɗinta a wona gonɗinɗo allah e nelaɗo e dargue e sirade e aljanna e jeygol ha jiɗana bande ko jiɗanɗa hoore ma ko noon nelaɗo sallah sallam wi ɗum woni allah jangtim deftere makko teddude ya ayyuha alladina amanu la yaskhar qawmum min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisaum min nisain asa an yakunna khayran minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم لا إله إلا الله. الله أعلم أن موجن الليل يبي هاي درا فوتراك إن سجومير سبحانه وتعالى هالي كنكو يا أيها الذين آمنوا هذا أنت أو كعون دينو ورجال كد gorko rewɓe hoto jalkir rewɓe mo jalkitta o nawawi taw kañum ɓurma hoto innir mo inde ne moƴƴani ni caggal imanagal a innataki inde nde yoɗan bisalismul fusuku bada al iman on mo tubani ceerno ousmane on woni toñño. allah wi subhanahu wa taala mi harmini toñangue mi harmini ɗum hooram mi waɗino hakkude monɗo hoto toñidire min mi toñata la ilaha illallah. so allah toñi won mbawɗo falade kono o toñata jomiraɗo subhanahu wa taala nde wonno oɗo en nafik wi ya rasulllah fonndu a toñi ya rasulllah. nelaɗo sallah o wi moussa ndeysan wiyama ko ɓuuri ko mbiyami ko te muñi oy kono oɗo caggal e kecci makko ko bonɓe jogori yaltude hen woni hawarij ndeysan sa wi nelaɗo yo fonndu kanko woni amin al ard jibril woni amin sama bandiraɓe sehilaɓe. ceerno ousmane holko allah jantinde ɗe simore akhlaq ya ayyuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm, mijoji kewɗi min kay mi sikki mbe sikki o wi cikkara ko mi anda kalta ko cikkara mi anda ko miijiɗa ko min kam mi meeɗa ni nenɗa ne anda ko neɗɗo miiji walla ko sikki jogori miijoyaade cikkara mi anda ko miijiɗa sikkiji kewɗi ko bakkar Allah wi horo ñukkiri horo mbat ko wiyete espionnage ko wala tajassasu wala yahtab badukum bada julɗo ñohara julɗo ñamata tew mum ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم تيو جيبا تيو كده كو جيبا كده بند كده إيه ران أورو بكر ويمون كوني ونيوه دي ويصف دي بندراب سيلابي واتقوا الله إن الله تواب الرحيم نعم كلين على بندراب سيلابي سن لورين دي تفاري مسألة وناكو على جيلوه دين wana ko sunanel lewden ene webi ha may fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila bida ko Allah jilada ko sunanel andewda gasi Allah wi ma non sen lurinde den almu dutten e sariya holko Allah hale baden wallahi la ilaha illa huwa sunad wi ma ya buftu o yidu ko ya ur bandiraabe nando e groupaji safu chen usman do a joomi ko kalda ko wondane ma min kala min dugga min kala min gorfu adda dalil muhammed tam min jokkete kadi min ko min sehilabe kadi dum bonnan hakkune amen bandiraabe sehilabe a wawa yidde Allah taw yida jiyab makko taw yurma kibe hol sababu sabu nela sallata Allah wiko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan ko wayantuno ko enen o yidde en jeengol o anyen en o yidde en jafo den aljanna o anyen en jeengol dum non hol gon ha almudu ada jetto almudu ada jalkira almudu ada hura almudu ada hoyna almudu jom qur'anen so mojjere wonani mo qur'an hol mo mojjere wonata jom buba ajumi ya ayyuhan nas onan yimbe inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir e onan yimbe Allah wadi on rewbe worbe disan e nationaji be ko bale be ko wodebe be ko njolben jogi be ngala be celli be nyi fof Allah tagi jamma nyalam yi fo nandani wodo ngandi burdo to Allah fof degre mawdo fof burdo hulde Allah to non ngari kulen Allah sabu hulbe Allah nata aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir yo Allah wadani yidbe julbe be ganduda koynata julbe mbadani quraish mbanni quraish pewji fere mun bina jahina kabo al mustafa sallallahu alaihi wasallam yo pina subakran an hajuma e hamuma han ko lorlo julbe la ilaha illa Allah mo jani ko dawul abu jahlian dawul abu sufyan gila soa julde dawul digil soa julde e dawul akrima gila soa julde nela sallallahu alaihi wasallam en dutti mota makko o yimi koydal bandiraabe sahilabe mi yi silam en wadi fecende mi yi nagge ne hissa mi yi mbeda naati e dira woni ko bornte ko didi mbeda borni dum o yoro ngani ko awilmi dum naaden koy ko wete pale ko ko wete kasal ko ko falo ko falato ko ubeere mawnde eden goni hen kono non nagge hirsande ko hore bandam en gore sahabam ndesan jogori mayde hen de la sallallahu alaihi wasallam onon bandiraabe maydinaabe makka ari en yiido habade on en yiidi nyifte odo diina min den jimi ko ngaren keden en madina njodden der wuro sobe tawi en do mbaden mabbe gaawe mbaden mabbe laagne paladun wuro go ndesan beedo sukaabe jahani wolde ohud be jiyani gaawe be jiyani jibril jippi be jiyani jibril na walla sahabaabe be jiyani beedo odo victoire ido raayji be jiyani dum ndesan e be jidi kambe ne ittude pittali mabbe jeey dum Allah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annal janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan al-haqqan fi at-taurati wal injil wa man awfa bi ahdi min Allah fasabshiru bi bay'ikum li bay'atum wa dhalika al-fawzul 'azim ndesan be jitti pittal jeey Allah be bi kambe be jidi yalti be pie gawal sabbe Allah mbale be dutto e jomiran ene welte mabbe sahabi wonde jano goromo fiya gawal yulfiri oto banga o yufusto warabul kaaba mi malama mi ganyi mi dani ray la ilaha illa Allah mi yidum hanzala wara malaikaaji ciuri mu dow asaman ene buftamo nela salatu o re buftama be mi jowtun holko wadi o yi kanko de ko janaba o wonduno nda yaltu o nani nela noddi o dengi dingiran o addi beccam o fiya ka gawal e keci o fiya ko yeso malaikaaji dotim taw onde janaba la ilaha illa Allah Allahu akbar bidam burbe do abdallah ibnu ubay ibn sulh hoore nafi geji o wi aha o addanama ko yiiɗo o yiiɗa eltude haare o yinelaɗo aha ko ɗo kaɓerɗen e nder wuuro he gonen ɗo henna soɓe gaari sukaɓe gonen dow kuɓeje ne beddoɓe kaaji rew piyeme unuɗe ɓe piye jaale ɓe piye jamɗe taw en jaltani wuuro ngo ko ɗo kaɗɗen e bande men ko welde uhud paɗen ñande hen ɓenno lundiɓe yemre nela sa sallam o gonen kaɓi ko capan joyi ɓe gonno ɓe cali ko nelaɗo sala sallam ɓe jejjiri walla ɓe juumi sa lundima ko yamirma e galle ma fewata falyahdir alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim nden ɗe koyi salade ko wi ko e mbinan tuba ko wi so wonnoɗo mawo régle programme aji foof on wonne wer café ɗum noon ganduɗa haaltumani ko nafatma so haali poɗɗa wide ko samina wa atana yo allah waɗen jiyaɓe yo samina wa atana aqulu qawli hada wastahfirla li wa lakum fastahfiru innahu ghafurur rahim